na co świat. Nie, nie, nie. Wygląda nocą świat. No już, już, już i już po nocy i już wstaje nowy dzień. Ale za chwilkę będzie okazja, by to w pewien sposób uhonorować. 5:08. No na przykład z prognozą pogody taką, a nie inną. Ranek mglisty, głównie na Pomorzu, Podkarpaciu oraz w Małopolsce. Prosimy o szczególną ostrożność. Ale w dzień ma być już słoneczny i to w zdecydowanej większości regionów. Jedynie na południu i na południowym wschodzie zachmurzy się i przelotnie popada. I tam też możliwe miejscami burze w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr jest słaby, zmienny, z przewagą północnego, w czasie burz silniejszy, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. Nad samym morzem w dzień najchłodniej od 13 do 18 stopni, poza tym od 19 na Pomorzu Zachodnim do 22 najcieplej na Dolnym Śląsku. I już sygnał z centrali? Tak, to już 9 minut po godzinie 5. To teraz wschodzi słońce. Oklaski prosimy. Brawo, brawo, cieszymy się, cieszymy, że tuż po 5 wschodzi słońce i to w naprawdę wielu rejonach kraju. No bo dziś ma być prawie wszędzie, jak słyszeliśmy, słonecznie. Brawo, brawo, co nas bardzo cieszy. Ostatni kwietniowy świt. 9 minut po godzinie 5.

Wagleski, Fischer, Made i pocisk z miejsca jak przedostatnio 15 w tym tygodniu na 19. Tak było w 1682 notowaniu listy przebojów trójki. A lista, no, z przepięknego miejsca weekendowo gorąco Państwu polecamy. A kto miałby ochotę zagłosować, no to nie widzę przeszkód. 16 minut po godzinie 5. Wczoraj w kąciku Cud Miód mówiliśmy o różnego rodzaju historiach związanych z pszczelarstwem. Także nasz mistrz pszczeli opowiadał o tym, że może warto się na nowo zastanowić nad tym, co było pierwsze, jajo czy kura, czy rodzina pszczela, matka miód, a może jednak wcześniej człowiek jakoś próbował także i ten teren gospodarki rolnej w pewien sposób, może nie sobie zawłaszczyć, ale jednak jakoś tam ogarnąć, zagospodarować. Państwa sygnały, za które to bardzo dziękuję, mailowe, SMS-owe, ale także telefoniczne. Między innymi nad tą sprawą pochylił się pan Ryszard ze Słupska. Jeżeli założyć, że organizmy ewoluują, to nie można oddzielać jajka od kury. Po prostu jajo było zawsze, tylko kiedyś dinozaur zniósł jajo skóropodobną istotą. O, i tak to wygląda. Myślę, że to godzi zarówno poglądy tych, którzy wierzą w ewolucję, jak wierzą w to, że ewolucja też została stworzona przez Stwórcę. Tak myślę. Bardzo dziękujemy. To pan Ryszard ze Słupska na ten temat właśnie pogodził wszystkich i zwolenników tego, że pierwsza była kura i tych, że pierwsze było jednak jajo. I jeszcze na ten temat pan Bartek z Śremu, nawiązując do wczorajszych opowieści. Od wczoraj zostałem ojcem chrzestnym dwóch rodzin pszczelich i tak zaczęła się moja pasjonująca przygoda. Bardzo dziękujemy. To Bartek ze Śremu. Pan Artur gorąco państwa pozdrawia. No, obowiązki wzywają, pasieka i wszelkie inne zajęcia poranne, zatem być może jeszcze kiedyś do tego tematu będziemy powracać. Na razie na dziś temat uważam za zamknięty, ale bardzo dziękuję Państwu za wszelkie sygnały. 18 minut po godzinie 5, za chwilę szelest prasy. 22 minuty po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Koniunktura się poprawia, ale upadają firmy, które nie przeprowadziły restrukturyzacji. Jak informuje Rzeczpospolita, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych szacuje, że w tym roku może zbankrutować blisko 800 przedsiębiorstw w porównaniu z prawie 900 w roku ubiegłym. To wciąż prawie dwa razy tyle, co w przedkryzysowym 2008 roku. Wysyp bankructw na koniec kryzysu. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza o tym, że zatrudnionych na umowę cywilną prawną w Polsce jest ponad 1 000 000 osób. Co druga z nich myśli o zmianie pracy. Tak wynika z badań TNS Polska i portalu społecznościowego NK.pl. A informuje o tym Gazeta Wyborcza. Dostają średnio 600 zł mniej niż pełnoprawni pracownicy. Aż 38% z nich deklaruje, że zarabia miesięcznie poniżej 1200 zł na rękę, czyli mniej niż wynosi minimalne wynagrodzenie. W porównaniu z etatowcami rzadziej wyjeżdżają na urlop, wolny czas spędzają przed komputerem, a na inne przyjemności po prostu brakuje im pieniędzy. Polak chce etatu, o tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Jeszcze puls biznesu. W całej historii filatelistyki nikomu nie poświęcono tylu znaczków, co Janowi Pawłowi II. Znaczki poświęcone papieżowi Polakowi emitowane są w ponad 150 krajach, nawet tak egzotycznych jak Wybrzeże Kości Słoniowej, Somalia czy Gabon. Od 1978 roku do kwietnia 2005 wyemitowano ponad 2000 znaczków, bloków i arkusików w ponad 460 seriach, a śmierć papieża udokumentowano na ponad 140 wyemitowanych przez kilkadziesiąt państw. Poczty całego świata wciąż czczą papieża Polaka. W Polsce wydano 35 serii. W kwietniu ukazała się ostatnia z okazji kanonizacji. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. Prasa ponownie po godzinie 6. Gorąco zapraszamy, a tymczasem 23 minuty po 5, bo Saris, a za chwilę kalendarium, również to muzyczne. She's on Fire, nowe nagranie w Trójce, 26 minut po 5, czas na trójkowe kalendarium. 131 lat temu urodził się Jarosław Haszek, autor przygód Dobrego Wojaka Szwajka, powieści, w której nakreślił groteskowy obraz I wojny światowej. Zmarł w 1923 roku. W roku 1885 zmarł Jens Peter Jakobsen, duński pisarz, autor powieści Pani Foens oraz Maria Grubbe. 98 lat temu urodził się Claude Shannon, amerykański matematyk, twórca teoretycznych podstaw rewolucji informatycznej, profesor Massachusetts Institute of Technology. Zmarł w roku 2001. W 1946 urodził się Karol XVI Gustaw, od 1973 roku król Szwecji i dzień ten jest świętem narodowym w Szwecji właśnie. 67 lat temu w zakładach mechanicznych w Ursusie wyprodukowano pierwszy traktor typu Ursus, rok 1947. Z muzycznego trójkowego kalendarium pamiętamy, że w 1970 roku urodził się Marcin Szyszko, perkusista zespołu Wilki. Grał w zespole od 1992 roku do przełomu 2005 i 2006. Artysta zmarł w czerwcu ubiegłego roku. Nazywam się na właje. Znikną troski, ogień w nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na właje. Nazywam się na właje. Nazywam się na właje, na właje, na właje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. W muzycznym trójkowym kalendarium i państwo także podpowiadają, a urodziny, no jeszcze będziemy o tym wspominać. Co prawda państwo się zgłaszają i pani Dominika i pan Grzegorz, wszystkiego dobrego, najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także, że 58 lat kończy duński reżyser i scenarzysta Lars von Trier. To ciąg dalszy muzycznego i kalendarza i także tych wspomnień urodzinowych. Za chwilę, bo teraz 5:30, pora na prognozę pogody. Ranek mglisty, głównie na Pomorzu Zachodnim, na Podkarpaciu oraz w Małopolsce, ale w dzień słonecznie, choć nie wszędzie, bo na południu i na południowym wschodzie zachmurzy się i przelotnie popada i tam możliwe także burze. Wiatr słaby, zmienny, północny, w czasie burz silniejszy, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, rano na termometrach jeszcze temperatura nieco wysoka, choć za oknem na Myśliwieckiej 10, prawie 11, a w ciągu dnia nad samym morzem od 13 do 18, poza tym już prawie wszędzie z dwójką z przodu. Na Pomorzu Zachodnim 19, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. I shoot tombstone full of wine, balls and chain. I'm drinking tea and tea, I'm smoking down a mine. I hope some screwball start a fight. Cause I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope you're ready for me. All you pretty little chicks, curly hat. I know you feel like I ain't no way, but stop what you're doing, baby, come over here. I prove to you, baby, that I ain't no swell. Because I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope. I feel so good, I want you to know. One more drink, I wish you would. It takes a whole lot of loving to make me feel good. I'm ready, ready as anybody. I am ready for you, I hope. Dziś 31. rocznica śmierci. W roku 1983 zmarł Muddy Waters, amerykański muzyk bluesowy, i on to właśnie zaprezentował się przed chwilą. Przebojowo. Za 25 minut szósta. Witamy Państwa w nowym dniu. Dla niektórych to już piątek, dla pozostałych, którzy to być może nie mają długiego weekendu albo po prostu jutro pracują, środa, 30 kwietnia, 120 dzień tego roku. Słońce obudziło się pół godziny temu, zajdzie przed samą 20, a dzień dłuższy od najkrótszego w roku, 7 godzin. Imieniny Katarzyny, Lili, Ludwika i Mariana. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Wczoraj Międzynarodowy Dzień Tańca, dziś Międzynarodowy Dzień Jazzu i pewnie też i te jazzowe akcenty będą się pojawiać. Kto wie, być może także i przebojowo. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o tym, że 81 lat kończy dziś Willie Nelson, amerykański piosenkarz country, kompozytor i aktor. Zaprezentuje się tu wspólnie z artystą, którego chyba przedstawiać nie trzeba. A może Johnny Cash. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you, but I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. And give me one more chance to keep you satisfied. I'll keep you satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my Johnny Cash i Willie Nelson na urodziny tego drugiego, 81. okrągłe. No to składamy najlepsze życzenia. Ważna informacja. Wiem, nie chciałbym denerwować, ale być może bardziej nerwowy byłby weekend majowy, gdyby to ktoś z Państwa przeoczył. To już ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem. Przypominamy o tym z pewnością jeszcze wielokrotnie. O tym będziemy mówić, a pewnie i podsumowanie także tego, że już wielu z nas rozliczyło się przez internet. Na pewno w audycjach ekonomicznych. Przypomnę, wiadomości gospodarcze po 7.30 i informator ekonomiczny po 9.30. Gorąco Państwa zachęcamy do słuchania. Za 21 minut szósta z najlepszymi życzeniami, bowiem dziś 51 lat kończy Zbigniew Sejda. W zespole Karantu Hill gra na buzuki, mandolinie oraz na gitarze akustycznej. Wszystkiego dobrego. Jeszcze wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść. Wracać czas, wracać czas. Gdzie sokoły biją gniazda pośród skał, jest mój dom. Hej, słońca promień, skrzydeł srebrnych blask. Wracać czas, wracać czas. Ostrza skał spadają w czarne morze, dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Ufna doń, jak kopalka płynie. Gdzie Galway, gdzie Galway? nad górami zabrzmiał burdom dud. Wyje wiatr, hen w dolinach gaśnie płomień róż. Opada mgła, ojciec mój, znów taki młody, biegnie z boczem ile w piersi tchu. I dziewczynie pierwszy bukiet wrzosów niesie znów, niesie znów. Oceanu dziki śpiew, szalon, jak czas wieczna płyniesz. Ciekawej pej, ciekawej, Ta piosenka skomponował i tekst napisał Zbyszek Sajda, grający w zespole na buzuki. Nie jest to utwór ludowy, choć inspiracje folkiem irlandzkim nawet dla laika takiego jak ja są czytelne. Składamy najlepsze życzenia, bo dziś Zbigniew Sajda z zespołu Karantu Hill kończy 51 lat. Wszystkiego dobrego. Rozpoczyna się weekend majowy. Dla niektórych, jak państwo przekonują, między innymi pani Agnieszka, rozpoczęło się najdłuższe wolne w tym roku i w tak pięknych okolicznościach przyrody, dodajmy relaks i wypoczynek w gronie najbliższych. Tak większość osób myśli o zbliżającej się majówce. Aby wszystko poszło zgodnie z planem, musimy pamiętać o bezpieczeństwie. Służby drogowe apelują o ostrożność i rozwagę. Wzmożone kontrole na drogach kierowców zapowiadają także policjanci. Stanowczo przestrzegają przed siadaniem za kierownicą po alkoholu. To zagrożenie tylko dla siebie i bliskich, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu. Z punktu widzenia bezpieczeństwa nie ma bowiem bezpiecznej dawki alkoholu, a podczas majówki także ograniczenia czekają kierowców większych ciężarówek i o tym jeszcze będziemy mówić, a wiadomości wprost z dróg już dziś po południu, pierwsze jeszcze przed godziną 16. Gorąco państwu polecamy i zachęcamy do słuchania. Jak zwykle, noga z gazu. 16 minut pozostało do godziny 6. Wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium. Ben Ace, wokalista Corner Shop, kończy 46 lat i nagranie zatytułowane, zresztą w tekście tam też będzie się tak pojawiało, akuratnie na te 46 urodziny. Streets and the cinema aisles. We don't care about no government warning about that promotion of the civil life of the damn they're building. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. My phone is 45. Karne Shop Normana Cooka. Miks taki właśnie na dzień dobry w muzycznym trójkowym kalendarium na 46. Choć w tytule pojawiało się okrągłe 45 także i w treści napełniony Azją na 46. To w muzycznym trójkowym kalendarium, a 11 minut przed godziną 6 to teraz, jak zwykle w kwietniu, trójkowy budzikowy dział wynalazczości. Zaczynaliśmy od niezbyt oczywistego nagrania, bo była to irlandzka kompozycja śpiewana po francusku, a grana przez polskich muzyków. No i poniekąd też w pewien sposób z takim irlandzkim zacięciem kończymy ten kwietniowy budzikowy dział wynalazczości. Zespół Kilo. Will make false in Mali, on the honey, yellow, and the Waka Mehme Mai, Walu Quena Habis, Lora Kush Glockaski, a Yushula Hamahol, a Lora Gunla Hordim, yeah, Dushigi, Honor, Dushigi, Dushigi, Dushigi, Dushigi, Dushigi, Honor, Dushigi, Dushigi, Dushigi, Dushigi, Honor, Dushigi, Dushigi, Dushigi, Dushigi, Dushigi, Honor, Dushigi, Dushigi, will make false in Mahi. Now, will any yellow than a waka mech me Mahi. Will to end the dolly, will to leave the dolly. Will any yellow than a waka mech for dolly. Yeah, do she give, do she give, honor of the shiggy, do she give, do she give, oh. Do she give, do she give, honor of the shiggy, do she give, oh. Do she give, do she give, honor of the shiggy, do she give, do she give, oh. Do she give, do she give, honor of the shiggy, do she give, oh. Kwietniowy dział wynalazczości rozpoczynaliśmy od zupełnie nowego, premierowego nagrania, a kończymy, no nie, nowością, bo z 2007 roku z albumu Gambler's Ballet formacja Kila i Duci Kilalo. Gdyby to była piosenka czepialska, gdyby to państwo zaczęli nucić gdzieś albo przez cały dzień, może przez całą majówkę, proszę dać znać, po zespół irlandzki zespół Kila jeszcze będziemy powracać. No i tak to kończymy. Budzikowy dział wynalazczości na kwiecień właśnie, a jutro już maj. I jutro w budziku przed godziną szóstą, no w pewien sposób dla niektórych będzie to zaskoczenie, niespodzianka, tylko powiem, że maj ma 3 litery, a więc ciąg dalszy nastąpi jutro przed godziną szóstą. Cóż będzie się działo? No, zachęcam do słuchania. Teraz za 6:06. Nowe nagranie w Trójce ze Szwecji, Mando Diao. No i poniekąd też po szwedzku będziemy kończyć, bo oryginał tego nagrania w wykonaniu Likely, ale spodobało nam się nieco inne. Państwa propozycje, jak sprawić, by ta piosenka czepielska nie była tą piosenką czepielską, zbić inną i już. Za 3 minuty o 6:00 serwis. Pięknie dziękujemy za dziś. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra. Jutro normalnie, a do usłyszenia Triggerfinger. Why not all?